29,99. Z kodem rabatowym taniej o 270 zł. Ekspres automatyczny Philips Latte Go. W super cenie za 1799 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, czwartek, 26 października. Na zegarach 11, czas na serwis Trójki. Filip Jarek. Prezydent Andrzej Duda za godzinę podsumuje konsultacje w sprawie nowego rządu. Niewykluczone, że dziś dowiemy się, komu głowa państwa powierzy misję jego tworzenia. Dziennikarze mediów publicznych i prywatnych opublikowali list otwarty, w którym ostrzegają, że wolność słowa w Polsce jest zagrożona. Za chwilę szczegóły jego treści. W Stanach Zjednoczonych trwa obława na sprawcę strzelaniny w Maine, w wyniku której zginęły co najmniej 22 osoby. Dokładnie za godzinę prezydent w oświadczeniu dla mediów podsumuje konsultacje w sprawie utworzenia rządu. Trwały przez 2 dni. Prezydent Andrzej Duda w tym czasie zaprosił do Pałacu Polityków wszystkich ugrupowań, które wprowadziły do parlamentu swoich przedstawicieli. Oświadczenie głowy państwa będzie śledziła Agnieszka Drążkiewicz, z którą teraz się łączymy. Witaj, powiedz, czego możemy się spodziewać w tym wystąpieniu? Dzień dobry. Na pewno będzie to wypowiedź, która podsumuje wszystkie te spotkania, jakie prezydent Andrzej Duda odbył w ciągu tych 2 dni. Jak wiemy, na konsultacjach jako pierwsi byli przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Potem w pałacu pojawiła się delegacja z Koalicji Obywatelskiej. W środę rozmowy były kontynuowane z politykami z Trzeciej Drogi, z Nowej Lewicy i z Konfederacji. Kolejność spotkań była ustalona według uzyskanych głosów poparcia w wyborach. A w południe, tak jak mówiłeś, prezydent Andrzej Duda powie, jak przebiegały te konsultacje. Odniosła się do nich dziś w Polskim Radiu minister w Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka. Oceniła, że sytuacja po wyborach parlamentarnych jest ciekawa i skomplikowana i dlatego prezydent musi rozważyć wszystkie czynniki, komu powierzyć misję tworzenia nowego rządu. Pan prezydent chciał konkretne pytania przedstawicielom przyszłego parlamentu przedstawić. Do tego doszło, a teraz chwila na to, żeby wyciągnąć wnioski z tych rozmów. Minister dodała, że prezydent w konstytucyjnym terminie ogłosi, komu powierzy ostatecznie misję tworzenia rządu. Na razie przedstawiciele żadnej z partii, z którą rozmawiał prezydent Andrzej Duda, nie usłyszeli takiej zapowiedzi. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za relację. W liście opublikowanym na portalu polskieradio24.pl dziennikarze mediów publicznych i prywatnych krytykują zapowiedzi tworzącej się większości parlamentarnej w sprawie mediów publicznych. Według autorów listu wolność słowa jest zagrożona jak nigdy wcześniej. Autorzy piszą m.in., tu cytat, słyszymy skandaliczne zapowiedzi politycznych czystek w mediach publicznych i prywatnych. Grozi się zemstą dziennikarzom pracującym w mediach ogólnopolskich i regionalnych. Tworzone są listy proskrypcyjne dziennikarzy, których ma dotknąć faktyczny zakaz uprawiania zawodu. Taka sytuacja zdarza się po raz pierwszy w Polsce od 1989 roku i przypomina praktyki żywcem wyjęte ze stanu wojennego. Czytamy w liście. Jego autorzy zachęcają do podpisania się pod nim, wysyłając e-mail pod adres redakcja@wpolityce.pl. Cała treść listu dostępna jest z kolei na portalu polskieradio24.pl. Miłej doby z Białorusi do naszego kraju nielegalnie próbowało przedostać się ponad 40 cudzoziemców. To m.in. obywatele Armenii, Erytrei i Jemenu. Na widok polskiej patroli 9 osób zawróciło na Białoruś. Jak podała Straż Graniczna, za pomocnictwo zatrzymano 6 osób. Tymczasem Litwa wysłała na Łotwę kolejną grupę swoich pograniczników. Funkcjonariusze będą pomagać w ochronie granicy z Białorusią, gdzie od kilku tygodni utrzymuje się presja migracyjna. 12 strażników granicznych zastąpi funkcjonariusze, którzy na pogranicze łotewsko-białoruskie zostali wysłani przed 2 tygodniami. Tym razem 2 pogranicznikom towarzyszyć będą też służbowe psy. Litewscy strażnicy będą monitorować sytuację na najbardziej problematycznych odcinkach granicy w koordynacji z łotewskimi służbami. Liczba nielegalnych migrantów próbujących dostać się na Łotwę zaczęła rosnąć kilka tygodni temu. Straż Graniczna Litwy zwraca uwagę, że granica łotewsko-białoruska jest 4-krotnie krótsza niż litewsko-białoruska. Mimo to tylko w tym roku do 25 października włącznie do Unii Europejskiej przez Łotwę próbowało dostać się 6 razy więcej nielegalnych migrantów niż przez Litwę. Łotewskie służby w tym czasie zawróciły na Białoruś ponad 12 tysięcy osób. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Wilno. Trwa policyjna obława na sprawcę strzelaniny w Maine w Stanach Zjednoczonych, w wyniku której zginęły co najmniej 22 osoby, a kilkadziesiąt zostało rannych. Miejscowa policja zidentyfikowała napastnika. Jest nim 40-letni Robert Card, certyfikowany instruktor obsługi broni palnej. Służby zabezpieczyły obszar strzelaniny oraz zaapelowały do mieszkańców Lewiston, aby pozostali w domach, zaś do przedsiębiorców, żeby tymczasowo zamknęli swoje firmy. Jak przekazano, policja prowadzi dochodzenie w wielu lokalizacjach, bo napastnik otworzył ogień w paru miejscach, m.in. w kręgielni, restauracji i barze. tyle naraz świata ze wszystkich stron świata. To hasło przewodnie tegorocznej 26. edycji Międzynarodowych Targów Książki, które rozpoczynają się dziś w Krakowie. Cytat pochodzi z wiersza Wisławy Szymborskiej Urodziny. Wpisujemy się w obchody setnej rocznicy urodzin Wisławy Szymborskiej. Grafika towarzysząca targom nawiązuje zarówno do wizerunku bardzo młodej Wisławy Szymborskiej, jak i wizerunku Wisławy, który kojarzymy z lat, kiedy została odznaczona, kiedy otrzymała literacką nagrodę Nobla. Mówiła prezes targów Grażyna Grabowska. Wydarzenie potrwa do 29 października. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niestety mamy w pogodzie kolejny dzień pod znakiem chmur. Na południu możliwe jedynie większe przejaśnienia, no ale jeszcze chyba trzeba na nie trochę poczekać. Okresami opady deszczu, na szczęście ten deszcz niewielki, miejscami będzie tylko mrzawka. No i temperatury od 5 stopni na Suwalszczyźnie, około 12 w centrum, do 16 na południowym wschodzie. Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 11:00 i po raz trzeci. Dzień dobry Państwu. Witam w Trójce przed południem tych, którzy właśnie się do nas przyłączyli. Trójkowe pasmo popularno-naukowe jeszcze przez godzinę. Witold Lazar, witam i zapraszam na trzecią odsłonę naszego dzisiejszego spotkania. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. There wasn't much I used to need. A smile would blow a summer breeze through my heart. Now my mistakes are haunting me like winter came. Put a freeze on my heart. I've lost the power to understand what it takes to be a man with my heart. I saw you wanted this to end. You tried your best to be a friend to my heart. Siebie niebo, zespół Rezerwat sprzed lat. Kwadrans po godzinie 11, proszę Państwa, jest ciekawa propozycja, niekoniecznie weekendowa. Lubią Państwo sobie postrzelać? Kto nie lubi? Fundacja Promocji Kultury i Historii Polski organizuje otwarte szkolenia z zakresu strzelectwa sportowego i ratownictwa medycznego. Adresami tego projektu, on się nazywa Strzelectwo Plus, są obywatele polscy powyżej 13 roku życia. Instruktorzy z doświadczeniem w służbach mundurowych pokazują wszystko, co i jak się robi, przekazują swoją wiedzę, jak się obchodzić z bronią. No i oczywiście też jest trening na mobilnej strzelnicy laserowej.

No właśnie, może wyjaśnijmy, skąd się wzięli ci minutnicy? No, chodziło o najprostszą rzecz, mianowicie czas przygotowania do wymarszu. Krótko mówiąc, w związku z występującymi alarmami, zresztą od początek tych funkcjonowania tych formacji wynikających z czasu ich przygotowania do obrony, to jest okres wspominanych tutaj już przez nas na antenie wojen osadników z plemionami Wampoa w trakcie wojen króla Filipa, czyli tego wodza indyjskiego, o którym wspominaliśmy, czyli to jest druga połowa XVII wieku. I po prostu z czasem wytworzyła się taka procedura wśród milicjantów, tych osadników, którzy stanowili te formacje milicjantów, że potrzebna jest po prostu bardzo szybka reakcja po ogłoszeniu alarmu na zebranie się i przystąpienie do wykonywania określonych działań. W pewnym okresie doszło do tego, że zaczęto stosować to szczególnie w stosunku do, bym powiedział, najmłodszych osadników, czyli tych, którzy zaczynali służbę albo byli po prostu najlepiej zorganizowani, zaczęto stosować taką zasadę, żeby być gotowym, taki osadnik, który będzie gotowy w ciągu teoretycznie minuty do tego, żeby być uzbrojonym, przygotowanym do tego, aby na przykład wyjść w teren, czy zebrać się i prowadzić określone działania o charakterze obronnym albo zaczepnym, tak, czyli broniąc miasta albo wyjść na przykład przeciwko jakiemuś atakowi, czy Indian, czy kogoś innego, to właśnie zaczęto określać mianem minutników. W miastach zaczęto tworzyć złożone z tych ludzi kompanie minutników, czyli po prostu, krótko mówiąc, takich, bym powiedział, no quasi niezawodowych żołnierzy, którzy będą w stanie w ciągu bardzo krótkiego czasu zebrać się, być uzbrojonym, przygotowanym do wymarszu, posiadającym ze sobą zaopatrzenie, które umożliwi im błyskawiczne wyjście poza palisadę osiedla czy miasta, prawda, i być gotowym do ataku. Formalnie natomiast minutnicy zostali usankcjonowani właśnie tym dekretem, o którym dzisiaj mówimy, z roku 1774. Bardzo dziękuję za spotkanie. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Trzeci Polskiego Radia. Czy ja mogę dziś zatańczyć jeszcze lepiej? Czy mogę z tobą tańczyć? Lubię patrzeć, jak ty patrzysz, jak tańczę, odpływam na zawsze. A ja tańczę, jak mi zagrasz, odsłaniam ramiona, widzisz moje znamiona. Puszczam ręce, lecę, grunt spod stóp wyślizga się nam. Niebo na głowę mi spada, serce bije tylko na raz. Nie umiałam lepiej, choć chciałam, dałam co miałam. Teraz wiem, dałabym więcej. To mój mały koniec świata. Hela. I myślę, że te rytmy śmiało można potraktować jako rozgrzewkę i to całkiem przyzwoitą. Biegam, bo lubię. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry, trójkowi biegacze. I znowu jesień. Liście lądują po raz pierwszy i ostatni, jak śpiewała Ania Iwanek z Pablo Pavo w październikowym facecie. Czas zatem na pierwsze posezonowe podsumowania. Zrobiliśmy cztery imprezy w tym roku w Bieszczadach. Pierwsza to zimowy maraton bieszczadzki, 10. już edycja, który odbył się w, jak zwykle zresztą w ostatni weekend stycznia, więc w takiej zimowej aurze i przy pięknej, mroźnej pogodzie. Zrobiliśmy nowość, czyli Ustrzycki Festiwal Biegowy Watacha, który nie był dużym festiwalem, przyciągnął około 300 osób i zobaczymy, czy on się rozwinie na przyszłość, chociaż ma bardzo potencjalnie fajny bieg pod tytułem Eliminator, który polega na tym, że uczestnicy ścigają się z jakąś wysoką górę i za każdym razem 1/4 z tych uczestników odpada i do mety dobiegają tylko ci, którzy są najlepsi. Oczywiście mieliśmy Rzeźnicki Festiwal Biegowy, czyli Festiwal Biegu Rzeźnika. Impreza ponad 3000, ściągająca bardzo dużo kibiców do Cisnej z dystansami od 10 do 100 blisko kilometrów. Właściwie wszystko można tam znaleźć i każdy może znaleźć tam jakiś bieg dla siebie. W przyszłym roku oczywiście znowu w weekend Bożego Ciała, czyli na początku czerwca. Oraz jesienny bieg rzeźnika, czyli maraton bieszczadzki. Impreza, która z jednej strony jest podobna do biegu rzeźnika, a z drugiej strony odbywa się niby na tych samych trasach, ale w kompletnie innych warunkach pogodowych. Nie w zielonych Bieszczadach, tylko w Bieszczadach, które już są przepojone różnymi kolorami. W tym roku na szczęście w wielkim słońcu i no, na szczytach trochę w mgle, także paru zawodników nawet pogubiło się w tej mgle. Ale summa summarum, każda z tych imprez ma swój specyficzny koloryt i niby biegamy po tych samych szlakach, a za każdym razem, za każdą odsłoną te Bieszczady są zupełnie inne. Większość tych imprez wspierana jest przez województwo podkarpackie. Mówił Mirosław Bieniecki, a Igor Błachut dopiero się wypowie, oczywiście o bieganiu na orientację i też zacznie od skojarzeń muzycznych. Szybki quiz bez nagrody. Pamiętacie państwo The Waterboys? Wyspiarze, którzy w rockowym rytmie grali celtycki folk? Czy jakoś tak, nie upieram się przy etykietach, w końcu szufladkowanie zespołów muzycznych to ciężka praca redaktorów, którzy się w tym specjalizują. W każdym razie The Waterboys to było moje pierwsze i najmocniejsze skojarzenie z długodystansowymi mistrzostwami Polski w biegu na orientację. Czemuż to, zapyta ktoś? Ano temuż, że choćby nie wiem jak się wytężał, nie przejdzie suchy, taki to no nie ciężar, tylko teren. Kaszuby wedle lokalnych podań to ósme cudo świata spakowane w niewielki woreczek. Wszystko się zgadza, tyle że ten woreczek najwyraźniej komuś chyba wpadł do wody. W miniony weekend podczas długodystansowych mistrzostw Polski było wszystko, czego potrzeba w dobrych zawodach. Świetny teren, ciekawe trasy, dobra mapa i to wszystko obficie podlane wodą. Z góry, z boku, z dołu. Trudno sobie wyobrazić, co by było, gdyby ci wszyscy ludzie, którzy płacą ciężkie pieniądze za starty w rozmaitych imprezach, w których chodzi o to, żeby się efektownie ubłocić, nagle odkryli, że za znacznie mniejsze środki można mieć to samo, tylko lepiej. Las sponiewierał zawodników gruntownie, ale przecież dokładnie o to chodziło. A selektywne trasy i teren pozwalają na wyłonienie najlepszych i najbardziej wytrzymałych zawodników. Niespodzianek zresztą nie było. W kategoriach elitarnych zwyciężyli bowiem Aleksandra Hornik i Michał Olejnik, czyli liderzy polskiej kadry w biegu na orientację. Ale satysfakcję z pokonania trasy mieli zapewne wszyscy. Niezależnie od tego, że imprezie mogli patronować The Waterboys, względnie Jorzin z Bażin. Cały Igor Błachut. Do usłyszenia za tydzień o stałej porze. No to jeszcze coś dla lubiących bieganie z muzyką na uszach. Propozycja z naszej listy przebojów do biegania. No tym razem mamy dla państwa coś pod prawdziwy sprint. Stereophonics. Yeah. take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. Trójka przed południem, 8 minut pozostaje nam do godziny 12. Zaproszenie mam jeszcze dla Państwa na kosmiczny spektakl. W nocy z soboty na niedzielę będzie mieć miejsce częściowe zaćmienie Księżyca, które będzie widoczne z terenu Polski. Zaćmienie Księżyca mamy wtedy, kiedy cień Ziemi nasuwa się na tarczę Księżyca, no a dokładnie to Księżyc w swoim ruchu obiegowym wokół Ziemi wchodzi w strefę cienia. Rozkład jazdy wygląda następująco. 2:40 wszystko się zacznie, wtedy początek. Początek zaćmienia, 22:14 maksimum zaćmienia, no i o 26 minut po północy będzie koniec. Nasz naturalny satelita przesłonięty będzie w wystarczającym stopniu, by można było zobaczyć kulistość Ziemi. No, coś szczególnie dla tych, którzy twierdzą, że jest inaczej. Tak czy inaczej, miłego widowiska Państwu życzę. Witold Lazar, do usłyszenia. Czekam na wiatr, co rozgoni.